parte din stilul tău. Până pe 15 mai, țigla Bramac vine cu super reduceri. Detalii la distribuitor și pe bramac.ro. În perioada 11-12 mai, România joacă tenis. Intră pe tenispartener.ro și vino la cel mai mare simultan de turnee care deschide sezonul de zgură pentru pasionații sportului alb. Un proiect MPG, susținut de Europa FM. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun venit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Sinucidere la parchetul general. O fostă șefa departamentului de comunicare s-a aruncat de pe clădirea parchetului de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Am primit la ora 11:33 o solicitare despre o persoană care are tendința de a se arunca de la etaj. Prima zi oficială a mini-vacanței pe drumul național 1 se circulă în coloană în zona stațiunilor Buștenea, Zuga și Comarnic, iar pe autostrada spre Mare, poliția rutieră anunță o acțiune care să descurajeze vitezomanii. În jurul orei 14, o acțiune desfășurată pe autostrada A2, pentru că ne dorim să ajungem la oameni cu sfaturi, cu recomandări. În câteva minute facem un tur prin țară, cum e marcată această zi la Arad, în Valea Jiului, și ce pregătiri se fac în Brașov înainte de Paște. Pe tot drumul, credincioșii poartă pe umeri o cruce de 100 de kilograme, de 4,40 metri lungime și 2,20 metri lățime. De mâine începe oficial campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 30 de grade. Averse și descărcări electrice sunt posibile după amiază și spre seară la munte și izolat în centru și în nord. Ceva mai rece pe litoral, în stațiunile de la mare vor fi de la 14 la 17 grade. În capitală, zi frumoasă și mai caldă decât ar fi normal la această dată, cer variabil și o maximă de 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Sinucidere la parchetul general. O fostă șefa departamentului de comunicare s-a aruncat de pe clădirea parchetului de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. La fața locului au mers polițiștii de la Serviciul Omoruri și un procuror criminalist, după cum explică Sonia Teodoriu. Fostul procuror șef al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul parchetului general, Ramona Bulcu, a decedat după ce s-a aruncat de la aproximativ 20 de metri din sediul instituției, au spus surse judiciare pentru Ager Press. Poliția a fost anunțată printr-un apel la 112 că o femeie amenință să se sinucidă, însă când forțele de ordine au ajuns acolo, au găsit-o deja moartă. Șefa Serviciului de Ambulanță București, Alice Grasu. Noi am primit la ora 11:33 o solicitare în dispeceratul integrat 112. Era vorba despre o persoană care are tendința de a se arunca de la etaj. În 9 minute a ajuns primul echipaj, care din păcate a găsit persoana respectivă deja căzută de la etaj. Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit cu mai multe autospeciale și cu o unitate de terapie intensivă mobilă. Acest deces vine la aproximativ o lună și jumătate după ce procurorul Tamas Schiffbeck, fost șef al DNA Timișoara, s-a sinucis aruncându-se de la etajul al 6-lea al clădirii în care lucra. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Prima zi oficială de vacanță înainte de 1 mai și Paște, dar a doua de aglomerație în trafic, mulți au plecat dinspre București spre stațiunile de la munte sau mare încă de aseară. Acum pe drumul național 1 se circulă în coloană în zona stațiunilor Bușteni, Azuga și Comarnic, iar pe autostrada 2 București-Constanța, poliția rutieră anunță o acțiune de conștientizare ca să descurajeze șoferii vitezomani. Mai multe știe Mihai Bucureșteanu. Dis de dimineață, românii care au avut liber și astăzi au pornit la drum. Nervii șoferilor sunt testați acum pe principalele rute din țară. Cei mai mulți au ales să meargă spre litoral. Este coadă la Fetești, la punctul de taxare. Autoritățile spun că vor organiza astăzi o acțiune de conștientizare pe autostrada Soarelui. Comisarul șef de poliție, Florian Dragnea. În jurul orei 14, la o locație pe care o vom comunica ulterior în timp util, pentru că ne dorim să ajungem la oameni cu sfaturi, cu recomandări. Este coadă și pe autostrada 1 spre Pitești, dar și pe DN7 după Râmnicu-Vâlcea se circulă bară la bară. Aglomerat ca în fiecare an este și pe Valea Prahovei. Autoritățile spun că sunt pregătite să intervină în noaptea de înviere dacă sunt incidente. 10.000 de polițiști vor fi pe străzi. De asemenea, aproximativ 5.000 de pompieri și angajați MURD vor fi la datorie. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Monica Dașbog. din datele pe care le avem la acest moment, vor fi organizate peste 900 de manifestări publice, la care vor participa aproximativ 1 milion de persoane. Bisericile și mănăstirile unde vor fi organizate slujbe religioase vor fi în atenția echipajelor de ordine publică pentru a preveni faptele ilegale specifice aglomerărilor de persoane, dar și în atenția pompierilor, care vor interveni în cazul producerii unor incendii provocate de utilizarea necorespunzătoare a surselor de foc. 16 biserici din Bistrița Năsăud au fost amendate pentru că nu aveau autorizație de securitate la incendiu și nu au fost singurele sancțiuni. Personalul inspectoratelor pentru situații de urgență a desfășurat în această săptămână controale cu privire la respectarea normelor de prevenire a incendiilor, fiind luate măsuri pentru remedierea deficiențelor acolo unde a fost posibil. Astfel de controale au avut loc și la diferite obiective economice, spații de cazare sau spații unde urmează să fie organizate evenimente publice de amploare. Pentru deficiențele care puneau în pericol cetățenii, s-au aplicat amenzi în valoare de peste 1,3 milioane de lei. La mănăstirea Hodoș Bodrog din județul Arad, pelerinii au urmat astăzi în Vinerea Mare o procesiune specială. Acolo au ajuns credincioși din tot vestul țării și români veniți din diaspora special pentru Paște. Ciprian Boițiu. Câteva sute de credincioși în frunte cu un sobor de preot și călugări au refăcut în Vinerea Mare drumul crucii la mănăstirea Hodoș Bodrog din județul Arad. Procesiunea are loc pe un traseu vechi încă de la începutul secolului trecut. Drumul are 2 km. Credincioșii îl parcurg dus întors, oprindu-se la cele 14 cruci care reprezintă cele 14 patime ale Mântuitorului Iisus. Procesiunea care este oficiată după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim reprezintă drumul pe care Iisus Hristos l-a parcurs cu crucea în spate, urcând dealul Golgotei. Aflată la 50 km de municipiul Arad, Hodoș Bodrog este cea mai veche mănăstire cu viață monahală neîntreruptă din România, atestată din 1177. Aici este icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus, considerată ca fiind făcătoare de minuni. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Mii de pelerini au parte în Vinerea Mare la cea mai mare procesiune din Valea Jiului. Sunt 20 de ani de când la Lupeni spre Straja se reface drumul crucii. Transmite Marius Mitrache. Procesiunea pornește de la Cimitirul Eroilor, acolo unde sunt eroi din Primul Război Mondial care au căzut în Straja, pe locul unde acum este ridicată crucea de răstignire a Mântuitorului. Lungimea acestei procesiuni se întinde pe 10.145 de metri, iar oamenii care îl parcurg spun că se simt mereu bine. Emil Părău, inițiatorul acestei procesiuni, spune că drumul se parcurge în aproximativ 4 ore și pe parcurs se fac 14 popasuri. Pe tot drumul, credincioșii poartă pe umeri o cruce de 100 de kilograme, de 4 metri 40 lungime și 2 metri 20 lățime, sculptată cu imagini reprezentând cele 14 popasuri, având încastrată în ea moaște de sfinți, care este purtată pe umeri de credincioși în procesiunea spre Golgota din Straja. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. O delegație a jandarmilor brașoveni va lua lumina sfântă adusă pe aeroportul Otopeni de la Ierusalim. Apoi preoții o vor împărți credincioșilor în Sinaia, Predeal și Brașov. Cristina Nica. Este deja un obicei pentru jandarmii brașoveni să preia lumina sfântă direct de pe aeroportul Otopeni, imediat ce aceasta este adusă de la Ierusalim. Delegația va fi condusă și în acest an de preotul inspectoratului, iar jandarmii vor pleca de pe aeroport către Brașov. Se vor opri în Sinaia, în Predeal, la intrare în Brașov și în Piața Sfatului, la Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Apoi vor duce lumina la unitatea lor, unde se va oficia și slujba de înviere. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. De mâine începe oficial campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Oricum, toate partidele au furat startul de mai bine de o lună. Afișele de campanie trebuie eliminate până la miezul nopții. Partidele sau candidații care nu vor face acest lucru riscă amenzi. Iulian Oghi. Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe mâine la ora 7 dimineața și se încheie pe 25 mai la ora 7. În campanie electorală, competitorii electorali își pot pune afișele doar în locurile special amenajate. Pe un panou electoral, fiecare candidat poate aplica un singur afiș. Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Activitățile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile naturale și zonele protejate ecologic, potrivit prevederilor legale. Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă. În cursa pentru alegerile europarlamentare din 26 mai candidează 13 formațiuni politice și 3 independenți. 26 aprilie marchează Ziua Internațională de Comemorare a Dezastrului de la Cernobâl, accidentul nuclear produs pe teritoriul Ucrainei, parte a Uniunii Sovietice în urmă cu 33 de ani. Vântul a purtat atunci norul radioactiv spre granițele Uniunii Sovietice. Moscova și alte puteri comuniste au ascuns proporțiile dezastrului. Cum au aflat românii despre accident, ne spune Liliana Nicolae. Comitetul Central al Partidului Comunist și Televiziunea Română au aflat despre accidentul de la Cernobâl chiar în seara zilei de 26 aprilie, însă știrea a fost făcută publică mult mai târziu. Nu s-a anunțat în România imediat. A fost o întâlnire a CPX-ului, au analizat. Povestește Nicolae Melinescu, fost jurnalist TVR. Au dat un comunicat. Comunicatul anunța că a avut loc un accident nuclear în vestul Uniunii Sovietice. Nu se dădeau detalii, nu se făcea nicio referire la România. Practic, anunțul la TVR a fost făcut la 4 zile de la accident. Un anunț sec, fără prea multe explicații. În schimb... Și în cercul meu de prieteni și chiar lumea prin autobuz, prin tramvai, comenta... Asta pentru că lumea aflase de la Europa Liberă ce se întâmplase cu adevărat. Între timp... Colegii mei au fost reziți noaptea, au venit în laborator și au început să facă măsurători. Povestește Alina Dumitrescu, fizician la Institutul de Sănătate Publică București. Au analizat radioactivitatea alimentului și apei potabile și ca urmare au fost introduse pe vremea aceea interdicții pentru alimente, în special laptele. Pastilele cu iod au fost și ele date prea târziu, la o săptămână de la accident, iar potrivit specialiștilor, acestea au efect în maxim 48 de ore. Și ministrul agriculturii s-a pregătit de Paște. Petre Daia și-a cumpărat mielul de la cel mai tânăr oier dintr-o piață aflată în sudul capitalei. Pentru un miel de 18 kg, ministrul a plătit 400 de lei. După un tur de piață, ministrul agriculturii s-a decis. A cumpărat mielul de la cel mai tânăr oier, cum a făcut și anul trecut. E vreunul mai tânăr ca tine aici? Ca anul... Un miel voinic de 18 kg, Petre Daia a plătit pentru el 400 de lei. Ioane, mă încălartat! Hai, așa-ți banii tăi, tată! Mulțumesc. Mielul a fost sacrificat chiar acolo în spațiul special amenajat în Piața Apărătorii Patriei, potrivit reportajului realizat de Televiziunea Română. În piață există și oferte speciale pentru cei care nu vor să cumpere un miel întreg. Ciorbița în frigor. Da, uitați-vă, și aici face ciorbița, e numai carne, și pulpița pentru cuptor. Și a făcut și pulpa și friptura și ciorbița. Cine nu a apucat să cumpere carne de miel, trebuie să știe că prețul unui kilogram variază între 20 și 25 de lei. Iar liderul PSD de Liviu Dragnea a anunțat că sărbătorește Paștele alături de iubita sa Irina Tănase și de familie. Bucatele vor fi românești, nimic de import, susținea Liviu Dragnea într-o intervenție la Antena 3. De sărbători stau cu Irina, cu familia. Am reușit de data asta în toate sărbătoarea Paștelui. Acum oricum sunt în post, dar în prima zi de Paște, a doua, a treia, o să avem pe masă numai produse românești. Nu o să am roșii, așa zis proaspete, dar am roșii în bulion făcute de noi acasă. În rest, mai produse românești, o să stau. O să încerc să mă bucur de liniște și de cei dragi. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Astra, Giurgiu și FC Viitorul vor juca finala Cupei României la fotbal. Constanțenii au eliminat-o pe Universitatea Craiova în returul celei de-a doua semifinale. Echipa antrenată și finanțată de Gică Hagi a învins-o cu 2-0 acasă pe deținătoarea trofeului, după ce câștigase cu 2-1 și prima manșă jucată în bănie. În partida de la Ovidiu, Ianis Hagi a reușit dubla, marcând în minutele 6 și 86. În repriza a doua, oltenii au ratat un penalti scos de portughezul Carlos Forte, șutul lui Bancu fiind respins de portarul Cojocaru. Amintim, pe banca Universității a stat Corneliu Papură, după ce italianul Davis Mangia a fost concediat în urma înfrângerii în primul tur al semifinalei. FC Viitorul va juca finala Cupei României cu Astra, care a trecut de CFR Cluj cu scorul general de 5-3. Meciul pentru trofeu se va disputa la 25 mai la Ploiești. Ciprian Tătărușanu rămâne în campionatul Franței, dar schimbă echipa. Portarul naționalei României va pleca de la Nantes la sfârșitul sezonului și se va transfera la Rennes, anunță cotidianul L'Echipe. Golkeeperul de 33 de ani a refuzat să-și prelungească contractul cu gruparea Canarilor și va pleca gratis, așa cum a venit de la Fiorentina în 2017. Viitoarea lui echipă, Rennes, se află acum puțin mai sus decât Nantes în clasament, pe poziția 11-a, și nu mai are de asemenea niciun obiectiv în acest sezon. La formația bretonă, el îi va lua locul cehului de 26 de ani, Tomáš Kubek, care nu a avut evoluții apreciate până acum. Cătărușanu are un salariu anual de 924.000 de euro, iar în cei 2 ani la Nantes a primit 73 de goluri în 67 de meciuri. Horia Tecău și Jean-Julien Roer au fost eliminați în sferturile de finală ale probei de dublu.